فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس بعدكم حميد الله تبارك وتعالى كنتك يا صالة نعمان تومي عليه الصلاة والسلام لو بإذن الله تعالى تتفاني بيان نا ميلكيزو kuhusiana na fatawa ya Sheikh Al-Uthaymeen wa rahimahullahu ta'ala, fatawa ambayo wanaitumia wengi katika mahizbi wa ahli albid'ah kama ni raddi dhidi ya as-salafiyin. Maneno ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ni maneno hakuna katika wana wachuoni wa ahli sunna wal jamaa, wana wachuoni wa zama zetu waliyotumia maneno hayo dhidi ya as-salafiyin, dhidi ya ahli sunna wal jamaa, ila waliyotumia maneno hayo kifatilia, si watu wa Tanzania tu au mahizbi wa Tanzania, ni mahizbi na ahli al-ahwa na ahli al-bid'ah na ahli al-batil wa maeneo mbali mbali katika dunia waliyotumia maneno haya kwa kuwachafua as-salafiyin na kusimama dhidi ya da'wa ya as-salaf. Na kwa humu mwetu katika watu ambao wanayatumia maneno haya kwa kiasi kikubwa ni Salim Abdurrahim Barahiani, anayatumia maneno haya kiasi kikubwa pamoja na adhnabu wake wanamfata huyu bwana katika hili. Tumeona iko haja ya kuwaeleza ndugu zetu salafiyin kutoa ubainifu juu ya maneno haya, na tutasoma maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen haya na wengineo. Tutazame makusudio ya Sheikh Al-Uthaymeen vile vile tusome maneno ya ulamaa wengine wa Ahli Sunna katika mlango huu au katika jambo hili. Na leo kuna madhumuni sikuweza kufikia katika khairi, kufikia katika haki na kufahamu maneno haya ya Sheikh Ibn Uthaymeen kitu gani alikusudia. Kwa hiyo kabla hatujaendelea, tutasikiliza kidogo maneno ya huyo mtu ambaye anafanya tarwij kwa kiasi kikubwa, japokuwa ameandika kwa maana ameyafanyia tarjama maneno haya kwa Kiswahili na kueneza katika magrupu yao, kuonekana kuwa ni silaha yao wameibeba dhidi ya kuwashambulia as-salafiyin ahli sunna wal jamaa. Unaposikia maneno haya, basi tafakari. Ukweli Sheikh Al-Uthaymeen wakati anaelezea makundi yaliyozuka zama hizi alitaja kundi la al-ikhwanu muslimun, kundi la at-tablighiyun, halafu hizbu salafiyun, kundi ambalo ni kundi limeitwa salafi na linasibisha na salafiyun. Kwa nini hili katikakalizia katika makundi yaliyozuka hivi sana? Kwa sababu kazi yao hawa vijana ni kutembea na resa, yeyote ambaye atakwenda kinyume na rai za mashehe wao. Wamewakusanya mashehe, kila ukiwauliza tutajieni mashehe wakubwa duniani, watawatajia mashehe hao hapo. Wengine ambao sisi tunawambali pia wamewaweka gereza kwengi, lakini hakika kuna mashehe fulani hao hao ndio kaukizao. Nadhani umesikia haya maneno yamerushwa ima katika TV, ima Imani au Radio Imani, ndio maana wameweka wenyewe na vibwagizo vyao na vingi mambo yao. Na maneno haya bila shaka aliyazungumza karibuni akiwepo kule Muleba, kama sijakosea, walikuwa na kongamano kule Ukoba. Kwa hiyo haya aliyazungumza, na ameyazungumza siku nyingi, na pia amefanya tarjama. Kwa sisi tutasoma maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen tuyatazame yalivyo, na tutasoma maneno yake mengine. Maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen yamekuja kwa wajihi mbili. Wajibu wa kwanza ni haya maneno ambayo yapo katika sharh ya 40 an-Nawawi, hadithi ya 28, hadithi ya Irbad ibn Saria. Wakati Sheikh anaelezea maneno haya alisema, annahu idha kathurat al-ahzabu fi al-ummati fala tantam ila hizbi. Nasema Sheikh, hakika ya mambo yakiwa mengi ni makundi, basi wewe fala tantami ila hizbin, usijiegemeze katika kundi lolote. Faqad dhaharat tawaif min qadim zaman, yamedhihiri makundi min qadim zaman, katika yani muda uliopita zamani. Faqad dhaharat tawaif min qadim zaman mithlu al-khawarij, فانوا الخوارج والمعتزلة والجامية والرافضة. ثم ظهرت أخيرا كشا يمذهيري أخيرا يعني مشوني بكربوني إخوانيون أو إخوانيون وسلفيون وسلفيون وتبليغيون وتبليغيون وما أشبه ذلك نعرفنا نحا فكل هذه الفرق هيا ما كنت يوت اجعلها على يسار يك كشوتو وعليك بالإمام أو عليك بالأمام أو عليك وعليك بالإمام حتى نقول بالإمام وهو ما أرشد إليه النبي في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين كما بالإمام أو بالأمام لكن لازم يانا إمام كيونغوز أو كيتو أمبسا كيتكونغوز وهو ما أرشد إليه النبي وعليك بالإمام وهو ما أرشد إليه النبي يلي أبي ينغوز ونمتوم صلى الله عليه وسلم يعني أولي منغوز ونمتوم نزيو إمام ونزيو كيونغوز ولازم يانا نعاهم فلنتم القسيمة عليكم لسنة وسنة الخلفاء الراشدين شيخنا لنا قسيمة ولا شك ولا هكنا شك أن الواجب على جميع المسلمين يامل نزيمة وإسلام موت أن يكون مذهبهم ياري مذهب ياو ني مذهب السلف ياري مذهب السلف للانتماء إسيوني كجي نسبيشا نكجي جميزة إلى حزب معين mtu asijegemeze katika chama kikundi maalum yusamma salafiyin kikundi hicho chaitwa salafiyin unasikia maana na shekhi shekhi anasema wajibu kwa waislamu wote yawe madhhabu yao ni madhhabu nini madhhabu salaf lal intima si kujiegemeza na kujinasibisha ila hizbin muayyan kwa chama maalum يسمى السلفيين كما هيتو تيتو السلفيين لا وجبويتو لكفاعات مذهب لين الشيخ هنسان السلف سوكو ما كنا تشام معلوم هيتو انتو الشيخ هنسو كيبينغا كوتونا مدينو يا الشيخ هيا كنفونغا هيفو كما ونغفايا ترويج هوا أحد الباطل هنسو كتاع الشيخ كما كنا كيكوندي كنا فياما بمزوكا تشام أو حزب ينايتو السلفيون tutakuja kuona ni ipi labda makusudio ya shekhe lakini mbele shekhe anasema wajibu wetu ni kufuata madhhabu nini as-salaf sio intimai ila hizb muayyan na hilo si pia tarikata si kujiegemeza na kujifunga na kujinasibisha na chama maalum kinachoitwa salafiyin kama kipo chama hicho kujinasibisha nacho haifai walwajib an takuna al-ummatu al-islamiyatu madhhabuha madhhabu as-salaf uwe umma wa Kiislamu na lazima ni uwe umma wa Kiislamu madhhabu yake ni madhhabu salaf salih la tahazzub sio kutengeneza uhizbia unaelewa la tahazzub sio kutengeneza uhizbia ila ma yusamma salafiyun ule uhizbia wa chama kinachoitwa salafiyun fa hunaka tariqu salafi wa hunaka hizbu yusamma salafiyun kuna chama kinaitwa salafi na kuna hizbu inaitwa salafiyun hii salafiyun iko hivi hivi kwa marfu yani kwa maana iko katika hali ya rafu kwa maana kama jina la chama kwa hiyo tutaona kama mambo sio laha una kadha kwenye mabano kumeandikwa hivyo hivyo na mimi na ndugu hivyo wal matlubu ittiba'u salaf shekha anasema kuna tariqu salaf na kuna hizbu as-salafiyun lakini makusudio fal matlubu ittiba'u salaf kuna shirikiwa ni kufata nini? As-salaf. Mboni wale wale tangulia. La anna illa anasema illa isipokuwa anna al-ikhwa as-salafiyin. Anasema isipokuwa hao ndugu masalafi hao hicho chama cha kifara hum aqrabu al-firq ila as-sawab. Ni chama au ni kundi lipo karibu mno na kupatia. Swali. Mtu anashtamana na mwenendo wa as-salaf as-salih. anaitwa salafi anaitwa kadhalik wakiwa wengi wanaitwa as-salafiyun watu wanashikamana na mwenendo salafu salih wapo katika haki au wapo karibu na haki wapo katika haki sasa shehe kuna hao ikhwa wanaosema illa anna al-ikhwa as-salafiyin isipokuwa hao ndugu salafiyin hao chama hum aqrabu al-firq ila as-sawadi ni kundi la karibu au katika kupatia ولكن لكن مشكلته تتزلاو كغيرهم لكما ننجنيه وسقوها أن بعض هذه الفرق بعضها يا مكونجي يضلل بعضها فيضلل بعض يعني بعضها مكونجي نفتز ونجينه ويبدعه نقوى بدعيش ونجينه ويفسقه نقوى فاني ونجينه قوى نفاسق ونحن لا ننكر هذا إذا كانوا مستحقين لكن الشيخ قال سما هتنبينجي هيلي نقوى بدعيشانا نقوى فسقشانا na kuwapoteza wengine ikiwa hao wanapotezwa hao wanabidhiishwa hao wanafasikishwa ikiwa kuna haki katika hilo hilo pia hatulipingi lakini nunkiru lakini sisi tunapinga muadajata hadhihi bid'ah muadajata hadhihi bid'ah tunachokipinga ni ile namna ya kuzitibu hizi bid'ah yani kuziendea hizi njia za kupambana na hizi bid'ah na kutibu hizi bid'ah بهذه الطريقه وانجيا هي هيك كوندي كنا نجيا اللي يفanya ambao sheikh anasema sia sawa umeelewa والواجب ان يجتمع رؤساء هذه الفرق لا لازم او جambo la wajibu wakusanyike viongozi wa haya makundi wayakuluna waseme baina na kitabu Allah sisi tuna kitabu cha Allah wa sunnah rasulillah بيننا كتاب الله وسنة رسول الله تنا كتاب جاء الله سنة سنة بنا نتوم فلنتحاكم تحكميان إليهما قيب بويلي لا إلى الأهواء تسحكميان كتكهاوة نمتمنية والآراء نموانية وك ولا إلى فلان أو فلان ولا تسجالية فلان جو سهم يا حكمية تكما فلان مدام هولني كذا بس نكذا تكما جالية فلان جو كما فيرين ndio dini yetu watu wahukumiwe kwa kupitia mtu huyo tusifanye hivyo fakullu yukhti'u fakullun kila mmoja yukhti'u anakosea wa yusibu na anapatia mahma balagha vyovyote mtu atakofikia mina alilmi anaweza kupatia anaweza kukosea wal ibada ha mina alilm wal ibada yani kadri mtu atakofikia katika elimu na ibada anaweza kukosea au kupatia ولكن لكن العصمه في دين الاسلام يعني ويفضيوا انتو نماكوسا upo ndani ya dini ya uislamu kwa maana isma ni ile dini lakini mtu kama mtu anaweza kukosea anaweza kupata lakini uislamu wenyewe ni upati yani uislamu ni haki mahdha lakini mtu anaweza kufikia katika ilmu kwa daraja yake kubwa ibada lakini akakosea fahadha alhadith أرشد فيه النبي حديثه متومة أمهل كيزا دنياك إلى سلوك طريق مستقيم فشيكا جيلو نيوكا يسلم فيه الإنسان أنا سلميكا دنياك من أدام كتك ينجيا ولا ينتمي إلى أي إلى أي أنتو أسلي نسبيش إلى أي فرقة أسلي نسبيش كتك كون جنوات إلا إلى طريق السلف الصالح isakuwa mtu ajinasibishe katika njia waliokuwa nao salaf nini salaf ila tariq salaf salih sunnat an-nabi sunna wa namtum sallallahu alayhi wasallam wal khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin alina mada sasa kwenye maneno haya utaona ndani yake shekha ametaja kweli hiyo kwamba yamezuka makundi mengi katika hayo na wataja ikhwan أم وطاجة السلفيون أم وطاجة تبليغيون كان كسيما كنا شتكيوا لكفاة الجية يا السلف سو حذب معين نحكيك أهل العلم ونقنق وجالية وسلف منين نحذب إلي جاموا لكواز أكون عالم ويوت وأهل السنة أن يكبالك جالية طريق السلف الجية السلف الصالح السلفية ويفاني نحذب وكما mtu atafanya ni hizbu kama hizbu katika hadhar ika ndio sehemu watu hao au kikundi hicho alwala wal bara umewekwa kwa watu hao au mtu huyo hiyo ni hizbia na hilo wanaochoona ndalifika lakini tuna maneno mengine pia Sheikh Al-Uthaymeen ambao pia wanayatumia ima wanayatumia haya au wanayatumia mengine mengine Sheikh anasema wa amma ittihadu salafia كمن هدي خاص اما كيفانيا نجيا يا السلف كمن ديو منهج ndio manhaji khas, yani manhaji maalum, yanfaridu bihi al-insan, mwanadamu anapokeka na manhaji hiyo. Wa yudhallilu man khalafahu, na anampoteza atakaye mukhalifu min al-muslimina, katika Uislamu. Walau kana ala haqqi, japokuwa huyo anayemukhalifu ipo juu ya haki, lakini ukaifanya sasa as-salafia kama vile ni manhaji maalum, chama maalum, njia maalum, yoyote ambaye anakukhalifu hata kama ipo katika haki, wewe unafanyaje? Unapingana naye. Wa ittikhadhu as-salafia, na vile vile kuifanya njia hii salafia kama manhaji hizbiyin, unaelewa? Kuifanya hii as-salafia kama vile manhaji ya uchama, kama ambavyo sisi tulipinga, sisi tunalikuwa tufuate njia ya as-salafu as-salih, si kuweka uhizbia kufanya uchama. Sheikh anasema na kufanya as-salafia kama manhaji hizbi, fala shakka anna hadha khilafu as-salafia, hapana shaka kwamba hili ni kinyume ya njia ya nini, ya as-salafia. Fas-salaf kulluhum, as-salaf wote, yad'una ila al-ittifaqi wal-iltiam hawla sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wanalingania as-salafu wote katika kuwafikiana kwa pamoja na kujikusanya katika sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wala yudhalliluna man khalafahu, as-salaf hawampotezi atakaye wakhalifu, an ta'wilin wa ta'wil, kwa maana mtu akawakhalifu yule anawakhalifu akawa na kitu kinaitwa at-ta'wil. Ukisoma katika mambo ambayo mtu ni sababu ya kutokupotezwa, kama mtu amelifanya jambo kwa ta'wili, ta'wili ni kule kufanya jambo mtu akaitakidi kwa wajihu fulani yafaa hili jambo mie kulifanya, hiyo ndio ta'wili. Ikawa kuna tafsiri ameipata ta'wili ako nayo, kwamba hii kwa njia hii au kwa kupitia aya hii na hadithi ile mimi nitakuwa hapa sijakosea, ana ta'wili, si maana amepinga kwa inadi. Sasa as-salaf hawapotezani kwa hivyo. Siku tukitaja tuliwahi kuzungumza ta'wili katika mhadhara wetu, tukitaja masala ya takfir, mtu hakufurishi kama amelifanya jambo kwa ta'wili. Kwa leo hatuna haja ya kuelezea sana, lengo ni kuzisoma hizi fatawa na kuona maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen yako vipi. Kwa as-salaf hawapotezani hivyo. Allahumma ewe mwana wangu, illa fil aqaid, isipokuwa katika aqaid. Mtu akifanya ta'wil katika mambo ya aqida, hata kama ta'wil ni takilugha, ana lugha, na huyu mtu hili hasamehewi katika aqida, na si katika aqida, bali wanasema ahli ilmi katika usul. Tumewahi kuelezea maana ya aslu na maana ya usul. فإنهم يرون كتك العقيدة نسمى شيخ كتك عقائد ونأونا أن من خالفهم فيها أتك وخليف كتك عقيدة فهو ضال هو نمتشيف. وأما في المسائل العملية أما كتك مسألة كمتين فإنهم يخففون فيها كثيرا السلف ونفن تخفيف ونفجيز كتك هيدو. Sheikh anasema lakini baadhi man ittahaja as-salafiyata, Sheikh anasema lakini kuna baadhi ya watu, sikilizeni maneno, lakini kuna baadhi ya watu waloifanya au waloshika njia salafia, fi asrina hadha, katika wakati wetu huu, sara yudhallilu kulla man khalafahum, hawa watu hawa baadhi yao wamekuwa wanampoteza kila anayewakhalifu. Ndio maana tunaona kwa Sheikh Al-Uthaymeen kuna rumuru fulani, kuna dhahira fulani ilikuwepo katika wakati huo inayojinasibisha na nini, na as-salafia ambao ilikuwa kazi yao wao ni kila anayewakhalifu hata kwa haki, kazi yao ni kufanyaje, ni kumpoteza. Walau kana al-haqqu ma'ahu, hata kama haki ipo pamoja na yule ambaye anayepotezwa. Umeelewa? Sheikh anaendelea kusema واتخذها نحو بعض يا وقت وكيفانيا هي السلفيه هي نجيا واتخذها بعضهم بعض يا وكيفانيا هي السلفيه منهجا حزبيا لمنهج يرين يكي حزبيا يكي عشما كمنهج الاحزاب الاخرى كما منهج هيا مكندي مغيره التي تنتسب إلى دين الإسلام لكنت من جيني أن يسبش كتك الإسلام وهذا هو الذي ينكر هيني ندوري نالو بينغوا يعني كيفانيا طريقة السلفية كمنهج حزبي كالأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى الإسلام هل لفنغوا أو كم بتيزة أنتو بلا حقي وكم بدعش أنتو بلا حقي mtu haki anaoye lakini wambidisha kwa kuwa tu hakukuunga mkono huo ndio uhizbia shekhe anaupinga wala yumkin iqraruhu na wala hayumkini kuyakubali hayo kuyakubali hili ili shekhe asema haliwezika nasikia maana Sheikh Al-Uthaymeen nasikia sasa maneno haya hakuna katika mwana wa chuoni wakubwa Allah alam yani kwa mujibu wa bahthi nilofanya kwa kiwango changu kidogo sijapata kama kuna mwanachuoni mkubwa aliyochukulia maneno haya Sheikh Al-Uthaymeen ni tatizo kubwa anakusudia salafiyin wote duniani na kadha wanachuoni hawakutizama hivi kwa nini sasa tutasoma sasa haya maneno mmeona madhumuni ya Sheikh utaona tutakuja kusema mshoni kuna watu ambao waliufanya usalafi kama chama Sika kazi yao ni kupoteza tu ambaye hawafiki au kukubali hata kama ipo katikati. Huu ndio uhizbia unaokataliwa. Ndio maana kuna watu wanajinasibisha na usalafu lakini wamefanya uhizbia wanapingwa. Na katika wakati huo hizi hali zilikuwepo. Tumeona vizuri. Tutasoma maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah maneno mengine. Maneno yake. Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah aliulizwa man maqsudu bis-salaf maqsudiwa ya usalafi hii aliulizwa katika nuru ala darb aliulizwa swali hili nini maqsudiwa ya as-salaf fa ajaba rahimahullah ta'ala akajibu as-salaf ma'nahu al-mutaqaddimun salaf maana yake ni wale waliotangulia fa kullu mutaqaddimin yoyote aliyotangulia ala غيري يعني متغوليا منجين فهو سلف له ويعني متغوليا لسلف واك لكن إذا أطلق لفظ السلف لكن لكتمك وتمك لسلف فالمراد به القرون الثلاثة المفضلة مراد واك نزيل قرن قبل تاتو الصحابة والتابعون وتابعوهم لما الصحابة وتابعنا والوالو وفات متابع هؤلاء هم السلف الصالح هاو انجيو نيني جمال نو السلف الصالح ومن كان بعدهم نأسكي كوجة بعد ياو وصار على منهاجهم نأكين لكتك انجيا ياو فإنه أكتهو مثلهم ننفن وواء السلف على طريق السلف هو يبكتك انجيا نين يا السلف وإن كان متأخرا حتى كما تقوى مكوجة مشوني hakuishi katika zile karne bora tatu lakini atakuwa ni katika wao mutaakhiran anhum fi zaman katika zama lianahu kwa sababu ya mambo as-salafia tu shekha anasema salafia tutlaqu ala al-minhaj alladhi salakahu as-salafu as-salih hii salafia yatamkwa maana yake ni kwa ile njia waloshika wale wema waliotangulia radiyallahu anhum kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Sheikh anaweza kusema kama alivyosema bwana Mtume sallam inna ummati satafariqu ala thalathi wa ala 73 firqa akaendelea kusoma hadithi akasema katika hadithi hii alipoulizwa bwana Mtume ni kina nani akasema aljamaa wa fi lafzi man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi wa binaa ala dhalika Sheikh anasema na kutegea au kujengea juu ya hilo au kutokana na hilo takunu salafiyatu inakuwa salafia huna hapa muqayyadatan salafia imefungwa bil ma'na kwa maana fa kullu man kana ala minhaj as-sahaba yoyote ambaye atakuwa yuko njia yuko juu ya njia ya masahaba wa tabi'in wal wafata masahaba wa tabi'ihim bi ihsan kwa wema fa huwa salafiyun fa huwa is salafiyun nasikia maneno ya Sheikh nani Ibn Uthaymeen fa huwa salafiyun Wakiwa wengi wanaita nini? Salafiyu. Kwa shekha nakubali wako wa salafiyu ya uhawa. Wako. nayo yote tukashika njia ya hawa bwana mtume na masahaba kabla bora zotangulia, huyo anasema ni salafi. Wa in kana fi asrina hadha, hata kama mtu huyo atakuepo katika zama zetu hizi, wa huwa qarnu ar-rabi ashara, nao ni karne ya 14 baada ya hijra. Nasikia maneno haya haya yanaruhusa katika nuru ala darbi kwa wenyewe au mabwana watafatilia, setu nayo hatuna wasiwasi nayo maneno haya. Nitasoma maneno mengine ya Sheikh Al-Uthaymeen. Sawa, maneno mengine ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Tutayasoma ili watu wapate kuyaelewa maneno hayo. Watu wapate kuyaelewa maneno ya Sheikh. Tunaona hapo Sheikh anakubali kabisa ya kuwa mtu anayeshika njia ya as-salafu salih anaitwa salafi. Na kama anakubali salafi yupo, basi anakubali as-salafiyuna pia wapo. Sheikh anauliza Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen hafidhahu Allah, فأهل السنة والجماعة, أهل السنة والجماعة هم السلف معتقدا وهم سلفين ويتقال حتى المتأخر مبكى يلي على وشريوة إلى يوم القيامة مبكى سكوينين يا قيامة إذا كان على طريقة النبي هو أكو يكفتك الجيا ونمتوم وأصحابه لما أصحابتك فإنه سلفيون. حقيقة يعني نالي ni salafi amezungumza bwana nani Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymeen amezungumza katika sharh ya aqidati al-wasitiyya aya ya 7. Vile vile naona maneno yake anakubali anashika njia ya as-salafu salih hata kama yupo katika zama hizi anaitwa nani salaf. Tusoma maneno mengine, maneno ya Sheikh ambayo maneno hayo yapo katika sharh ya As-Safarin ابن العثيمين أم يزنغمز قدك شرح يعقيدة السفارينية قدك أبيت بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق هاي. Sheikh Al-Uthaymeen alipokuwa akielezea ubeti huu, maneno nitayasoma tu kidogo ya mshono mshono mpaka ubeti mwingine unokuja, walaisa hadha an-nafs jazman yu'tabar fi firqatin illa ala ahli al-athar Sheikh akasema na maneno akayasema sasa hapo mshono. أكيليزا هاو أهل الأذر فرقة الناجية شرحنا سيما هم الذين اتبعوا الآذار أو أهل الأذر لكنا فمن هم أهل الأذر الفواكي لجوبته هو وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة أو في فرقة نعم وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر أكسيما فمن هم أهل الأثر لكن نان أين أهل الأثر أكسيما هم الذين اتبعوا الآثار نوالوا لفات آثار ittaba'u alkitaba was-sunnah, ni wale waliofuata kitabu na sunna, wa aqwala as-sahaba, wakafuata aqwali za masahaba radhiyallahu anhum, wa hadha la ya'ti fi ayi firqatin, na hili haliji katika kundi lolote, min al-firqi, katika firq, sawa, illa ala as-salafiyin alladhina ittazamu tariqa as-salaf. Mala anasema shekhe, hili haliwezi kupatikana kwa yoyote, kwa kundi lolote, isipokuwa katika kundi, min al-firq, illa ala as-salafiyin, isipokuwa kwa wale as-salafiyin, alladhina ittazamu tariqa as-salaf. Na imekuja katika baadhi ya nusakh, shekhe alisema illa ala ahli salaf, ima alitumia ahli salaf au ala salafiyin alladhina iltazamu tariqa salaf. Maneno maneno mangapi tumenukuu, yani kwa maana sehemu ngapi ya tatu, yani maneno ambayo wanayatumia watu wa babu tumeyasoma, na maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen ambayo mengine anaonyesha kuwa kuna as-salafiyun ambao wanashikamana na njia ya wema waliotangulia, na hao ndio watu wa haki, na yoyote atakayekhalifu njia hiyo basi amekwenda kikombo au amekwenda katika njia ya yale makundi 72 yaliyopotea. Sasa swali tujiulize sisi na hawa wenzetu, hawa watu wa batili ambao tuko katika mazungumzo nao, hawa jamaa ambao wanayatumia maneno haya, hivi Sheikh Al-Uthaymeen makusudio yake ni nini? Maneno yake ya mwanzo ambao ndio wanayatumia wao, na hawataki kusoma maneno yake mengine ambao haya tumesema katika sharhi ya aqidatu al-wasitiyya, amezungumza ameulizwa vile vile, au amezungumza katika sharhi ya aqida as-safariniya vile vile, ameeleza tuliyosema vile vile. Sheikh Al-Uthaymeen tumesema maneno yake ambao ameulizwa katika nuru ala ad-darb, ameulizwa mbona anaonyesha kuna as-salafiyun, kuna watu ambao wanafuata njia sala njia sala kufara, na ndio salafi akiwa mmoja kwa wengi salafi hiyo, wale ni nani anawakusudia kule, na hawa ni kina nani? Kwa jawabu, ima tuseme maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen yale ya mwanzo makusudio yake ni kwamba Sheikh Al-Uthaymeen anapinga wale waliofanya as-salafia kuwa ni nini? Ni hizbun au ni manhaj ish hizbiyin, ndiyo makusudio ya Sheikh Al-Uthaymeen. Hii ni ihtimal ya mwanzo, ni ihtimal ya mwanzo ya maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen, imma anakusudia hao hizbu salafiyun ni wale ambao wameufanya au wameifanya tariqatu salafia kuwa ni manhaj al-hizbiyi, ambao uhizbia una misingi yake, sio wakati huu wa kuyasoma au kuyaeleza misingi yake. Sasa nini makusudio ya Ibn Uthaymeen rahimahullah? Ima itakuwa makusudio yake ni hilo ambalo tumelisema, au wameleza baadhi ya ikhwa al-afadhil maneno haya shekhe, ima anawakusudia vile vile al-muta'alimun alladhina yaftuna bighayri ilmi, ima alikuwa shekhe anawakusudia wakati ule kwa yale maneno ya mwanzo ambao ndio wanayatumia ahlul batil wa ahlul ahwa walhisbiyin, wanayatumia maneno hayo, ima alikusudia ni wale almutaalimun, wale wenye kujitweza, almutaalimin au almutaalimun, ambao ni wanafunzi wanajifundisha, lakini wapo katika daraja ya mutaalimun, kujifanya wao ni wajuzi wanajua mambo. Alladhina yaftuna bighairi ilmi min ba'dhi, katika baadhi ya wale ya watu, almuntasibina lisalafia, wale wanajinasibisha na salafia. Wa mima yadullu alayhi, na katika anajulisha kwamba shekhe huende kama kusudi yake ni hao, kauluhu, ni kauli yake fi sharh riyadu salihin, katika sharh ya riyadu salihin shekhe ana maneno anasema, qala ba'dhu mutahadhiqin, wamesema baadhi ya watu ambao sifa yao hawajafikia daraja ya ilmu, sawa, hawajafikia huko, lakini ni watu wanajiona ni wasomi, wanajiona ni watu wako katika daraja ya kuwa wanaweza kufutu. Alladhina yad'un, alladhina yad'un, wale ambao wanadai annahum wa wao salafiyun, wanadai kwa wao ni salafiyun sunniyun, akawataja watu hao katika riyadu salihin. Kitizama, kuna watu shekhe aliyokusudia, kuna watu walinafikisha kwamba wao ni matalas, lakini ni watu wana ghurur, ni watu wanajiona wamesoma, wanazungumza mambo katika dini. Shekhe anasema wamedai inna adhana aljum'a alula, kwamba adhana ya Ijumaa ile adhana ya mwanzo, la naqbaluhu, kwamba sisi hatuikubali, bi annahu bid'a. Sitakuendelea na maneno. Kwa inaonyesha kwamba shekhe aliyokuwa watu, kuna tumesema kuna rumuzi, kuna watu walidhihiri katika wakati ule, watu ambao walikuwa wanaipeleka au wanajinasibisha na as-salafia na tariqatu as-salafia, lakini uhakika ni watu wamefanya usalafi kwa nini? Ni hizo kwa nini ndo zao? Ni watu wanajiona wajuzi, wanampinga kila mtu. Shekhe ima aliwakusudia hawa, ima ihtimali ya pili ayakuna maqsaduhu, maqsad ya shaykh, maqsudu yake al-hizbiyin alladhina tahazzabu bismi salafiyya, ni wale wa hizbiyin ambao wametengeneza uvyama kwa jina la usalafi, ka jamaa Abdul Rahman Abdul Khaliq, kama ile jamaa kundi la Abdul Rahman Abdul Khaliq, ambaye dhahir yake alifanyisha ni salafi, lakini wakaufanya usalafia kuwa ni hizbi fil Kuwait, katika Kuwait ana dhaka wakati huo, idhkanu yatasamauna bisalafia, walipokuwa wakijiita na hilo kundi lao ni as-salafia, yani wanajiita kwa usalafi. Wa hadha yadullu alayhi, na hili linajulisha, yani katika mambo yanajulisha shekha makusudi yake ni hivi, qauluhu, kauli yake, watikhadhuha, na kufanya kwao hiyo njia salafia, wale watikhadhuha ba'dhum, na kufanya kwao baadhi yao, ay as-salafia manhajan hizbiyan, kwamba ni manhaj ya kihizbi kama manhaj al-ahzab al-ukhra, au ittakhadha, naam sahihi ni hiyo, wattakhadha ba'dhum, maneno ambayo tuliyasema, wattakhadha ba'dhum ay as-salafia, wakafanya baadhi yao kufanya hii as-salafia manhajan hizbiyan kama manhaj al-ahzab al-ukhra. Ukiatazama neno haya, wanasema baadhi ya watu ambao wametangulia katika ilmu, huenda makusudio yake ilikuwa ni hao, hicho kundi jamaa ya Abdurrahman Abdul Khaliq, na wengineo. Kuna baadhi ya jambo zilitokea katika nchi ya Jazair, zilikuwa zikijiita kwa kundi la, yani wakijiita kwamba wao ni hizbu salafi, kama ambapo leo Misri limetokea kundi hilo likaingia katika siasa, wakijiita kwamba wao ni hizbu salafi, wakaingia katika siasa. Kwa hiyo dhahira ilikuwepo wakati huo, ndio maana Sheikh Ibn al-Uthaymeen akawa anaipinga. Sheikh Ibn al-Uthaymeen akawa anaipinga hili. Vile vile kuna ihtimali ya tatu. Yahtamilu an yakuna maqsaduhu al-Haddadiyya. Yategemea kwamba maksudi ya Sheikh ilikuwa ni hao Haddadiyya, li'annahum kanu, kwa sababu wao walikuwa yantasibuna lis-Salafiyya. Wanajinasibisha na nini? Na as-Salafiyya. Wafuasi wa Mahmud Haddad. Ambo firqatu al-Haddadiyya tafahamika kwa watuoni na misingi yake. Asili yake wa Mahmud Haddad ni mtu alikuwa dhahir yake ni eka dhahir kwa sura ya salaf, kama yeye ni salafi kifata manhaj salaf, akawa anasoma kwa mashehe wa kisalaf, baadaye akaja na misingi mipotevu ikawa katika misingi yao ni kuwabidisha kina al-Imamu Nawawi, katika misingi yao ni kuwabidisha kina Ibn Hajar, katika misingi yao ni kutaka Fathul Barr ichomwe, sharhi ya al-Imamu Nawawi zichomwe, wakawaingiza katika bid'a, hawakusalimika na kuwapoteza mpaka kina Ibn Taymiyyah, mpaka kina Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Najdi, bali mpaka wakawatia katika irja kina Sheikh al-Albani, wakawatia katika irja kina Sheikh Rabi'i, ni hawa kina Mahmud Haddadi na aznabu wake. Kwa ni kikundi kilikuja kwa sura ya salafia, lakini kikawa kiko mbali ya salafia. Na hii fitna ya Haddadia ni fitna maaluma kwa mtu anashughulika na ilmu. Kwa hiyo inaonekana makusudio ya shekhe kwenye yale maneno ambayo tunasema maneno, nani anakusudiwa? Sababu shekhe anakubali kwamba kuna salafiyun ambao wako juu ya jabda, wako juu ya tariqati salafia, ambao hao ni watu wa haki. Wale aliokusudia kina nani? Kwa ihtimali zipo takriban 4. Kuyabeba maneno ya mwanachuoni haya, ima alikusudia na hao mutaalimuni, au walikusudia ni hao watu waliotengeneza vyama kwa jina la salafia, au walikusudia hawa kikundi cha Haddadia ambacho kilikuwepo wakati huo, na nyinyi mnajua kulitokea fitna ile ya Khaliji iliyotokea, ambayo ilileta vikundi vya watu vikajinasibisha na usalafi, lakini vikawa vinapambana na wanawachuoni wakubwa. Hizi ni katika ihtimala, lakini kile kwamba maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen yale ya mwanzo ya kusudia ni masalafi hakika, na anapinga kwamba as-salafiyun ni hizbu katika ahzab. Je, haya maneno yake mengine mtaeka? Kwa kama itakuwa maneno yake yale ni makusudio hayo wanayotumia hawa watu wa batil, basi maneno yake itakuwa yale yanagongana na haya, au sio? Tunayosema hapo katika sharhi nini ya aqidatul wasitiyya na sharhi aqidatu safarinia, na vile vile katika nuru ala darbi ambayo tumeyasoma yote, itakuwa yanaukinzana. Tukija hali hivyo, kama alikusudia hivyo, yatakuwa yakinzana. Na inapotokea taarufu katika maneno ya mtu mmoja akawa na maneno yake, au kuna maneno yana taarufu yametoka katika nafsi moja maneno haya, lakini yana taarufu, kuna njia za kufanya. Njia ya kwanza ni jam'u, kuyakusanya maneno yote katika mlango mmoja, ukatazama nini makusudio. Ndio maana wale watu ambao ni watu wa haki al-uqala waliachukua maneno yani ya Sheikh Al-Uthaymeen ya mwanzo na ya pili, ukaona hakuna tatizo, kuna makusudio alikusudia Sheikh, na haiko tatizo. Kama jamu inashindikana, tunakwenda katika nini? Tunasema kwamba kama tutajua mwanzo aliyasema haya kesha akasema haya, tunakwenda katika masala ya nasakh, basi itakuwa yale yamefutwa na haya. Tumeona kama hatukujua hivyo, labda tunakwenda katika masala ya tarjihi, hata ni yapi maneno yake katika haya yameafikiana na dalili yana nguvu. Utaona ni haya haya tuliyosoma ya sehemu tatu, ambapo hayana nini, hayana utata ya kwanza. Hii ndo nini inaitwa tarjihi, na haya ndio yameafikiana na wanawachuoni wote wale. Kama tukishindwa labda kuona hakuna njia zote za jam'i, hakuna njia ya nini ya labda kujua nasikh wa nasikh wa mansukh, hakuna njia ya kuweza kufanya tarjih, sasa maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen itakuwa ni kalamu mustarib, yana istirab, yakiwa yana istirab maneno yake. Hebu tutazameni wanawachuoni wengine wa ahli sunna wamezungumzaje jambo hili. Hizi zote nimesema na tanazali takiwa kujua katika makamu ya hiwaru, kama tupo katika muhadhara lakini ni makamu ya hiwaru, tajua kuna watu watajibu. Tushasema kwamba ihtimali ya maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen kuna ihtimali takriban 4 tumezitaja, kwa kuwa maneno yake mengine yako wazi, kwa lazima yale tuyatafutie makusudio yake ni nini tukataja. Lakini tujalie kuwa makusudio yake ilikuwa ni hivyo wanavyodai hawa mabwana, sasa haya mengine mtayafanyaje? Kwa mkiweka pamoja mkafanya jamu, lazima utatoka na kauli moja. Na ndio maana wenye akili haya le maneno maulama wote waliokuwa hayo wakati wake hawakuyaona kwamba ni tatizo, kwa kuwa walijua makusudio ya shekhe ni nini. Lakini ikiwa bado mang'ang'ania hivyo, basi chukueni na haya tuseme makusudio sasa nini? Tuweke pamoja. Jambo usifikosa, tutazame yapi yanotangulia kusema na yapi yalochelewa. Imekosekana tutafute tarjihi kwa sababu haya ni maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen. Tutazame yenye nguvu ni yapi kwa sababu ana maneno ambayo ya sampuli mbili. Tukikosa hatujui pia yenye nguvu kama kweli, japokuwa sisi tunaona hakika maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen hayana tatizo kubwa. Kabisa ukieleza ni maneno ambayo iwapo aliwakusudia na tumetaja ihtimali takriban tatu, lakini maneno yake mengine yako wazi. Tumeelewana vizuri, maneno yake mengine yako wazi, hayana tatizo. Na ndio maana hata katika baadhi ya vitabu vya as-salafiyun vya maulama ya baadhi ya watu ambao ni wanashughulisha na ilmu wanayanukuu pia maneno haya. Wanayanukuu katika sura gani? Yanayanukuu katika kipengele cha kuto kumfanya as-salafia kama nini? Hizi yamenukuliwa na maneno, sio mageni, sio mageni. Hata tizameni pamphlet ya Sheikh Abul Fadl hafidhahullah, ile aliyofanya semina wapi? Arusha. Ile kuna pamphlet ile ameweka maneno Sheikh Al-Uthaymeen tusho. Yani wao wanaona labda kama vile wameyavizia, wameyakota njiani, yani wamepata ngema fulani hivi sasa wameitumia. Ni maneno yajulikana siku nyingi na makusudio yake. Maana yake Sheikh Al-Uthaymeen anapinga kuifanya manhaj salafi kuwa ni manhaj hizbi na kuwapoteza watu na kuwabidisha watu bila misingi ya kisheria. Hii ndio ilikuwa Sheikh Al-Uthaymeen analipinga, na walifahamu maulama wakati wake hivyo, na ndio maana maulama wala hawakujitokeza. Lakini wanaojitokeza ni watu mahizbi na watu wapotevu. Umeelewa? Si muhadhara umeisha? Si umejitosheleza? Labda hiyo nimerudia rudia sana, hamkuelewa. Nasi wataka kuelewa, hatulazimishi sisi. Lau nadaita haya, anasema laqad asma'tahu lau nadaita haya, umeshamsikiliza bwana, ushamsikilizisha lau ulomlingania kama yuko hai. Lakini la hayata liman tunadi, lakini unayemwita bwana hayuko hai. Anakuwa hai ana neno kashaelewa, na ndio maana sisi wala hatuna tabu nao. Lakini wale ambao hawako hai haya maneno hayaelewi. Hii tufanye ni sehemu ya kwanza, tutoe adha. Alafu sehemu ya pili sasa ya mhadhara wetu ni kuyasoma maneno ya wanawachuoni wengine wakubwa. Tutafanya masahihisho kidogo katika sehemu ya kwanza, katika yale maneno tulipokuwa tukisoma maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen akisharahisha al-aqidatu as-safariniya ubeti الوسوم بأن ذي الأمة سوف تفترق بضعا وسبعين اعتقادا والمحق. صحيح بأن ذي الأمة سوف تفترق هو الولي فكوجه هو يبوبيتي كتك نص ياكي أو كتك نسخ أو كتك نسخة يبوكوجه هو. Vile vile ubeti mwingine nilioutaja, walaysa hadha an-nass jazman yu'tabar fi firqatin illa ala ahli al-athar. Lisema mwanzo firqa na pili nikasema furqa. Sahihi ni hivyo hivyo ya mwanzo, walaysa hadha an-nass jazman yu'tabar fi firqatin illa ala ahli al-athar. Wanjo hapa Sheikh Al-Uthaymeen ikawa anaelezea ni kina nani ahlul athar, na akawataja ahlul athar ni wale walolazimiana na njia ya salaf, akawaita ahlus salaf au akawaita as-salafiyun. Naam, sasa tusome maneno ya wanawachuoni wengine katika huu mlango kuongezea faida na kuonyesha kwamba maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen hayakutofautiana na maneno makubwa, maneno ya wakubwa katika wanawachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa katika wakati wake. Na kuwa makusudio ya Sheikh Al-Uthaymeen ni watu maalum, kikundi maalum kilichofanya njia tariqa tusalafi ni manhaj hizbi, na kawa wanapoteza watu, na kama tulivyoona walifikia kumpoteza mpaka al-Imam Ahmad. Tukiamua siku kutaja hao kikundi hicho cha Haddadia ambacho kijinasibisha na usalafi na kikawa kipo katika njia hiyo, potea huku kikidai kwamba wao ni masalafi, waliwapoteza watu wengi, waliwapoteza watu wengi mno, ikiwa asili yao ni huyo Mahmud al-Haddad. Haya ndio makusudio makubwa. Au jamaa ya Abdurrahman Abdulkhaliq na wengineo ambao pia walikuja kwa sura usalaf na kufanya usalafia na uhizbia, na ameradiwa huyu mwana na wanawachuoni wa Ahli Sunna takriban wote, ambaye pia alikuja Madina kawa ni mwenye kusoma akarudi Kuwait katika sura hii, na ndio ana jamia ya Ihya al-Turas. Na wengineo ni mambo ambayo sio wakati wake kuyasema. Kwa utaona kalamu Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ilikuwa kuna watu maalum waliofanya as-salafia ni uhizbia fulani, ni hizbu fulani. Hii ndio ilikuwa Sheikh Al-Uthaymeen anawakemea. Naam. Nitasoma maneno sasa ya ahlu al-ilm wengine, nitaanza na maneno ya Allama Ahmad An-Najmi rahimahullah. Allama Sheikh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah katika sharhi ya al-Wasitiyya aliulizwa سؤال: أحسن الله إليك، هنا السائل يقول: هل يجوز أن نقول نحن سلف؟ وهل بهذا القول يعتبر السلفية، يعتبر السلفية حزب؟ سمع أنا سمع جيه. وهل هذا القول يعتبر السلفية حزبا؟ وهي قولي نعم. وهل هذا القول يعتبر أن السلفية حزب؟ نعم. وقوله إن زنغتيوة السلفية مشاكل؟ ما إليه إلي صالح؟ كما بقوانا يفاق جيه تسيسني سلف شيخنا سيما نجيه أنتوا كسيما كما ميميني سلفي أو سيسني سلفيون. Hii inazingatiwa kwamba as-salafia ni chama? Jazakallahu khaira. Asail husio aljawab yajuzu an taqula ana salafiyun. Yafaa kusema wewe kuwa mimi ni salafi, bimaana kwa maana annaka tattabi as-salaf, kwamba wewe unafuata as-salaf. Amma kaunu salafiyati hizban, ama kuwa salafia eti ni chama, umeelewa? Sasa unakumbuka maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen na unakumbuka maneno ya Salim Abdurrahim ambao ndo anayanukuu kwamba usalafia ni chama, na bila ya kubainisha huyu bwana mulabisi huyu kubainisha maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen anakusudia kina nani, anakusudia ni watu waliofanya usalafia kuwa ni hizbu. Naam, hao wanapingwa na kila mtu, lakini ama kuijalia walioshika kisawasawa njia ya as-salafu salih at-tariqati as-salafiyya, wajalia hao ni hizbu kama vile ikhwaniyun au tablighiyun. Sheikh anasema fahadha la yaquluhu illa dalun maftunun mubtadi'un. Maelewa? Allahu akbar. Maneno ya nani? Ya Sheikh Ahmad Yahya An-Najm. So yangu bwana maneno haya, na mtu atakapata albisi, kwa hiyo Sheikh Al-Uthaymeen ni dhalul khaftun kusabka sema hivyo? La, Sheikh Al-Uthaymeen hakukusudia bwana wale as-salafiyun al-haqiqiyun alladhina salaku tariqata as-salafi, hakukusudia hao baba, aliwakusudia hao alladhina intasabu ila as-salafiyya wa ja'alu as-salafiyyata kamanhaj ish al-hizbi. Ndio Sheikh alokusudia. Nini wanaofanya wale as-salafiyun al-haqiqiyun ala ra'sihim ulama, ni mnaofanya wale salafia wa kweli ambao juu yao kuna wanawachuoni wa ahli sunna, nyie ndio mnaofanya kuwa ni mahizbi, na ndio maneno haya mazunguka nayo. Sasa shekhe anasema hayasemi hayo isipokuwa dhalul maftunun mubtada ka Abdurrahim Barahiyani. Shekha anasema as-salafia wala laysa bihizbi. As-salafia sio nini? Sio hizbi. Aujaballahu alayna jami'a, Allah ametutaka sote sisi annakuna tuwe tabi'in li salafil umma, tuwe sisi ndio kufuata umma wale as-salafu ambao walitangulia katika umma huu, mutbi'ina athari, wenye kufuata nyenendo zao. Idhan falwajibu alayna jami'a an nakuna salafiyin, ni wajibu kwetu sisi sote tuwe nini? Salafiyo. Sawa'un kunna nahnu, sawa sawa tumekuwa sisi ni salafiyin wala ma kunna, hata au hatusiwe, lakini wajibu wa Islamu wote ni kufuata njia salaf, yani wajibu wao kuwa ni nini? As-salafi. Kwa mtu anataka kusema kwamba as-salafiyun kuwa ni hizbun ka ahzab al-ikhwaniyin hawa at-tablighiyin na wengineo hizbu tahriri, huyu anayesema neno hilo kwa makusudio au kusudia wale as-salafiyun ambao hakika wapo katika at-tariqa as-salafia, huyo imma itakuwa ni dhallun au maftulun au ish au mubtada. Tumeelewa? Mmeelewa jamani nini? Maneno mengine ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Huu mwiba wa huyu bwana, kwa sababu huyu bwana amezungumza kwamba hiyo salafia jadida kwa madai yake imeanzishwa na Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Insa alikuwa hajielewi. Sababu huyu bwana hajielewi kabisa. Mara kina Sheikh Rabi'i, mara kina Sheikh Mukbil, arukaruka. Mara adhnabu wabu kuja kusema alieleza kwamba kuna salafia jadida ni Sheikh mwenyewe. Sababu kuna swali aliulizwa huyo bwana mkubwa, hebu tuambie mwana wa chuoni nani ahli sunna mkubwa alieleza kwamba kuna kitu kinaitwa salafia jadida, na waanzilishi wake labda ni kina Sheikh Muhammad Aman al-Jami, kina Sheikh Rabi'i ukaza. Usha akasema nimesema mimi. Eti naye nani? Naye pia aweza kusema eti. Mdomo kusema kama sisi waweza. Lakini mdomo wa ilmu, wa fatawa huna mwana bado. Bado. Mtu umekwenda kusoma umerudi wewe aya fantalaqa wa fantalaqna. Maisha yote ulikasudia fantalaqna. Au tuwasikilizishe pia. Tuwache. Sasa wataka kujifanya wewe waweza kutoa fatwa ipi? Sasa maneno ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami, ambayo anwani yake aliyazungumza akasema as-salafia tulaysa hizba. Jamani salafia sio nini? Sio hizb. Anasema idha qulna al-khalaf khilaf as-salaf, tukisema al-khalaf maana ni kinyume cha salaf. Salafuka, salafu wako, kullu man sabakako, kila alokutangulia mina sahaba wa tabi'in wa ulamai tabi'in wa ulamai wa tabi'i tabi'in, naam haulai humu salaf, humu sabi'una al-awaluna, wao ndio wa mwanzo walotangulia. Wa man iktafa atharahu, na wale waloshika njia yao, wanahaja manhajahu, na wakafata manhaji yao, fahuwa salafi, yoyote kikeshika njia yao akawafata yao, yeye ni salafi. Sawa. Sheikh anasema biya'i nisba as-salafi, anasema biya'i nisba kwa yeye nisba, yani salafiyu, haifu ma waqa'a walau waqa'a fi akhir dunia, hata kama mtu huyo atakuja kupatikana katika mwisho wa dunia, inda intihai dunia, wakati wa kumalizika dunia, ليس في هذا الوقت سوفتك وقت هو تشارد فقط حتى بعد أن أتمت وجهه بعد يده فهو سلفي هو لنال سلف أي ينتسب إلى السلف سواء فمعنى أنا ينسبش السلف ويتبع أي ومتبع لمن كفات أي منتسب إلى السلف أنا ينسبش السلف ومتبع لمنهج لمنهجهم نيه لمن كفات منهجهم له ما له أنا هي مالفه يعني مالفه لكو أنا السلف الصالح لهذا السلفي ما للسلفين أنا مالفه السلفي يعني مالفه لكو أنا السلف من الأجل كتك مالفه إن لم يكن أعظم كما حياتك ومالفه هذا لمكوب وزيلي لأنه آمن برسول الله وسبنته هو رشتنجي السلف أميميني ومؤمني ونمتومي واتبع هديه ناكفات من غزاك وهو لم يرى لأي هجموننا هجمونا ونمتون شبه تقونيشكم بيولي أنا أقول بعدها أكبر انتي السلف الصالح أكفات ونمتون أكوامين يهذا أكوانا مريب مفوة أما زبونسا إن لم يكن أعظم أدر ليس كونا مريب مفوة كتابون انتو أكمونا ونمتون لكن يكامين ناكفات akasisoma aya maneno yake kidogo ni marefu nafupisha mpaka sheikh aliposema aya akasoma aya sabiqun alawwalun haula'i salaf hawa ni salaf la tataraddadu jamani msije mkataraddad fi ma'rifati salafi wasalafiyyin msije mkataraddad katika kuwafahamu as-salaf ambao ndio walotangulia na as-salafiyin wale wafuasi wale walotangulia li anna fi hadha al-ayami sa'd Sheikh Muhammad Aman al-Jami anasema jamani katika masiku haya mazito ba'dhu an-nas baadhi ya watu yad'una as-salafiyin ma'a al-ahzab al-muhdatha wanawaeka as-salafiyin pamoja na makundi yalofanyaje yani yozuka kama vile tablighiyun na ikhwaniyun kutona maneno ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami kama maneno ya Sheikh al-Uthaymeen yale ya kusudia salafiyun al-haqiqiyun katika hizo zilizozuka anayapinga kuna watu wanajalia as-salafiyin ni katika ahzabi al-muhdatha yapo tumesema maneno ya Sheikh al-Uthaymeen hakusudii hao kwa mujibu wa maneno mengine yake ويعتبرونهم حزبا لكنا watu katika wakati huu wanawazingatia eti as-salafiyun kwa ni nini hizb yani wanakusudia ni hizban hizb al-ikhwan al-muslimin hizb as-salafiyin hizb tablighiyin akalia shaka narudia kama kuna watu wanasema kuna hizb al-ikhwaniyun kuna hizb tablighiyun kuna hizb nini as-salafiyun kama vile shekhi anayaashiria kwamba kama kuna maneno hao yasemwa utaona kama vile shekhi al-Uthaymeen haa watu wanojalia hivi si sawa wa hizbu sururiyin ndio nasema ni hizbu sururiyin wa anta anasema eh wa anta mash na wewe umekaa tu mash umuri yani unafikirika huu ni wakati mzito shekhi anasema hadha khata'un hili ni kosa taqsimun khati kama watu watagawanya hivi as-salafiyun nao ni kama vile mahizbu wengine huu ni mgawanyo usiokuwa sawa as-salaf hum ashabul khat bwana as-salaf ndio wale wafuasi wa njia ya sawa sawa as-salafiyun hum al-baqun ala dhalika ala dhalika al-khat as-salafiyun ndio walobakia katika hiyo njia ala manhaj wako juu ya manhaj laysu bihizbin si katika hizb hizb ansha'ahu insan Sheikh anasema yani as-salafiyun iwe ni chama kinaanzishwa na mwanadamu انسان معين لا في وقت معين لا بل منهجهم امتدادا نجياو imetokea huko yani ina asli mianza ni manhaj salafihim bi annahum muntasibuna ilayhi sababu wao wanajinasibisha katika hiyo manhaj lidhalika min alkhata ni katika kosa inda taqsim alnas hadhihi alayam ni katika makosa an taqsim an-nas kutokana kugawanya watu katika masiku haya ij'al salafiyin kujahiliya salafiyin hizban min al-ahzab hadha khata'un ولكن الأحزاب هم الذين تفرعوا من الخط. هذا مكundi mengine ndio yanojigawa yakasagawa yakaacha njia sawa. Taraku al-khatt ar-ra'isi, makundi mengine ndio yameacha njia ile kuu al-jadda, taraku al-jadda wameacha njia ya sawa. Wa kharaju ila bunayat at-tariq, na wakaenda katika vinjia vingine huko. Haulai humul ahzab, haya bwana ndio makundi alladhina yanbaghi an yakuna mahalla al-bahth, ambao haya ndio takikana hiyo ndio sehemu ya bahth. Liyurafa ma ladayhim, wajulikana yale waliokuwa nayo. Minas sawabi wal khata, waliokuwa nayo katika mambo ambayo ni sawa na makosa. Amma salafiyun as-sadiqun, sikiliza maneno, sikiliza maneno. Amma salafiyun as-sadiqun, ama wale as-salafiyun wa kweli. Alladhina fahimu wattaba'u, ambao walifahamu njia na wakaifuata. La mujarrad al-intisab, si kwamba mtu amejinasilisha tu kama hao wengine waongo. La yadkhuluna fi hadha at-taqsim abada, hawaingii katika mgawanyo huu abada. Allahu Akbar, maelewa? Sasa haya hawakuyaona hao majamaa, mbona maneno yako mingi hapo chuoni. Na kama tujalie maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen akusudia hao as-sadiqun, maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen sio wahi. Utaona yanapigwa na maneno wanaotuoni wengine, tushasoma wawili. Sasa utaona maneno yake basi ni shadhi, yamekhalifu ulama wa Ahli Sunna, japokuwa maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen hakubaliani, yani hakusudii hao as-salafiyun as-sadiqun, hakusudii hao, anakusudia hizo rumuz الظاهر ambao zilikuwepo wakati huo watu walinasibisha na usarafi na wakaufanya usarafi ni hizi ndio alikuwa akiwakusudia. Na ishara ya hayo tutakuja kusoma au kama tukikosa muda, ni Sheikh Al-Uthaymeen alipomkaribisha Sheikh Rabi'i alipotoa muhadhara, baadaye akafanya ta'liq akasema huu ndio wa Sheikh Rabi'i, ngoja nisome. Yaani ni wala kusema kama tukakosa utamu nimesema. Ndio akasema uka kukusoma maneno kiutamu. Kizama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema innana nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tumhimidi Allah tabarak wa ta'ala ayu yassara li akhina ad-doktor, kumwepesishia ndugu yetu ad-doktor Rabi' ibn Hadi al-Madkhali an yazura hadhihi المنطقة وزور له حتى يعلم من يخفى عليه إلو وفتكيوا وليمو كنا مهم يمجفتش من يخفى عليه بعض الأمور أن أخانا وما هو نبيه تشغر به وفقنا الله وإياه أتوفك شسس الله لأيه على جانب السلفية, هو يبقى جانب السلفية طريق السلفي سبحانه. Ana sababu hapo Sheikh Rabi'i mbona kisema kuna Sheikh wao huyo mkubwa wanamkubali Sheikh. Sasa huyo Sheikh Rabi'i amekwenda huko katika mji ambao alikuwepo Sheikh nani, Sheikh Uthaymeen, akatoa muhadhara. Sasa Sheikh Uthaymeen anafanya ta'liq. Sasa kama alikusudia ni hiyo asalafia ambao wao wanaiona ndio imeanzishwa na hawa masheikh, na maana ta Sheikh Al-Uthaymeen sabo na kampokea huu na kamtifu na hivyo katika tarika tofauti. Niwe hivi. Sheikh, utaona watu si wa kweli, hawataki haki. Na ndio maana vijana wakisikiza wangu wanaelewa hawa watu ni warongo. Sawa? Walaysa bi'ali, angalia tu Sheikh anasema. Walastu ani, na sikusudi al-salafiyya annaha hizb. Angalia Sheikh anasisitiza. Sikusudii kwamba huyu ndugu yetu Sheikh Rabi'i yuko katika njia ya salafu, kwa maana kusudia hizo sana. Ina maana Sheikh Rabi'i kuna watu walikuwa akiwagonga, sio hawa jamani. Hal jununu funun wallah, ama wanda azimu mwingi mtu huelewi tu. Walastu ani as-salafiyata annaha hizbun qa'imun yudad lighayrihi min min al-muslimin, kikundi hicho kwa kazi yake yeye ni kupingana na Uislamu. Uridu bisalafia annahu ala tariq as-salafi fi manhajihim, qala yake am mambo ni maneno ya kuwaza katika sharti itihafi al-kawam. Kwa nita kusema hivi tu kwamba makusudio sasa utaona ya maulama wote ukirudi akiwemo Sheikh Al-Uthaymeen hawakusudii as-salafiyun as-sadiq au wapo katika njia sana. Kuna hivyo vikundi vilijitokeza, tukipata muda tuweza kuzungumza siku huyu Abdurrahman Abdul Khaliq na rududi za al-ilmi na jamia yake, tukipata muda kuelezea al-Haddadiyya na misimamo yao, na wote walikuwa wanasibisha na as-salaf na wengineo katika kina Salman al-Auda, kina Safar, vikundi ambavyo pia kuna maneno ya Qardawi yanaonekana kwamba walioleta usalafia mpya. Qardawi anauliza huyo mpotevu Qardawi anaonesha usalafia mpya umeletwa na kina Salman al-Auda na Safar al-Hawali. Leo si wakati wake kusema, tunataka kupata muda kuelezea haya maneno yanasema, lakini leo tuendelee na maneno yetu. Maneno ya nani hawa? Tumemaliza Sheikh Muhammad Aman al-Jami, ndio tutasoma fatawa ya al-Lajna al-Daima. Alipoulizwa au aliulizwa kamati ya kudumu ya Lajna, kamati ya kudumu ya Mamlaka al-Arabia, walipoulizwa ambao ni fatawa ya 1361, ma hiya as-salafia wa ma ra'aykum fiha, as-salafia ni nini na ni ipi ra'yi yenu, ikajibu as-salafia nisbatu ila as-salaf wa salaf hum as-sahaba, hum sahabat rasulillah wa imatul huda min ahli al-qurun as-salasa al-ula radiyallahu anhu alladhina shahida lahum rasulullah bil khair fi qawlihi khairun nas قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكيتاج حديث ونسمع يعني كما تقدم اللجنة والسلفيون نجمع السلفي سلفيون نوينجوني وسلفي نسبة إلى السلف وقد تقدم معناهنا معناك لشتغولية وهم الذين صاروا على منهاج السلف هو لو كنت كتكنجي السلف واتباع الكتاب والسنة قفات كتاب والسنة والدعوة إليهما لا وكالنغنية كتكاه هي كتاب والسنة والعمل بهما لا وكفن يكازي كتاب والسنة فكانوا بذلك أهل السنة وكواقوا هيلو لأهل السنة والجماعة وبالله التوفيق. كما تقولون من ونرشون ننجي وطف ومن جيهاك ومقبال هيلو كما قلنا السلفيون لكذا. Sasa tasoma tena Sheikh Rabi'i naye anaulizwa hali salafia hizbu min al-ahzab, je, salafia ni kundi katika makundi? Aljawab, ana qad ajabtu ala mithli hadha as-su'al. Sheikh Rabi'i bwana alimtumia juzi baada ya Eid, kuna maneno yake aliyasema ya kufaa kuswali misikiti ya watu wa bid'a. Jamkuwa sahabi Sheikh aliulizwa ikiwa hakuna msikiti wa sunna, jamkuwa yeye anatumia fatawa vibaya hivi aingie mambo yake, yani hayuko wazi kuzileta fatawa za watu, yani katika mtu ni sahibul hawa bwana, kama hayumo huyu hakuna mtu, yani ana zile tutakuja inshallah. Kuna kitabu kizuri kinachoitwa Wasailu Ahli al-Batil fi taqriri batilihim au ala taqriri batilihim, njia za watu wa batil katika kupitisha na kuweka batili zao. Katika hizo ni batil kalam ahli al-ilm, kuyakatakata na kutokuyatafsiri maneno wanachuoni kisawasawa. Hizi ni katika njia za watu wa batil. Inshallah kuna wakati tutakuja kusoma hicho kitabu, tutaona zaidi. Sheikh anasema ni shajibu lili swali, yeye kama amkubali, kwa sababu amenukuu ina maana anamkubali, msikilize basi, au kama ulinukuu tu ungeresha toto haya. Anasema ni shajibu swali hili mimma qali tawil, katika maneno marefu nushra fi jaridati al-muslimun, imeashiriwa katika gazeti linaloitwa al-muslimun. السلفيون هم أهل الحق، السلفيون دوات وحق، والانتماء إلى منهج السلف na kujinasibisha na maana sana sharaf ni utukufu wal akhadh bihi na kushika njia sana wal adh na kuikamata alayhi bin nawajid kwa meno ya magego wajibu ni jambo la wajibu au jabahu Allah tabarak wa taala wa hatamahu Allah azza jalla Allah hilo ameliwajibisha na amelazimisha Allah akanuku kauli za Allah kauli zake Allah tabarak wa taala anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu vile vile akasoma kauli yake Allah wa yushakhis ar-rasul al-aya vile vile akasoma kauli yake naam ndani hiyo sawa fama manhaj salaf haikuwa manhaj salaf illa sayr ala sabili almu'minin sawa ni kwenda tu manhaj salaf ni kushika ile njia walikuwa nayo waumini mina sahaba wa tabi'in as-salaf salih والادله ها دليل من هذو اللي نسمع قلت لكم من المصادر القديمه والحديثه دليل من هذو اللي نسمع ketika مصادر القديمه والحديثه ثم هم ليسوا حزبا ثم كيف فهموني ان السلفيون سو حزبا سو شعب ولكن الاحساب الضال تريد ان تشوه المنهج السلفي يا شيخ عربي انا سمع السلفيون سو حزب lakini makundi mapotevu yanataka kuchafua hii njia ya salafu watasudda nnasa na kuwazuia watu anu na hii njia salafu yakuluna nahnu ahzab wa hum ahzab wanasema hao watu wa batil sisi kundi na wao kundi wako wanasema hivyo wako eh wako kwamba kawanyia kundi na sio kundi kwa ngoma draw sawa sawa usi wanasema hivyo wanasema shehe yani anasema yakuluna nahnu ahzabun wa hum ahzabun mithluna fasalafiyun bana masala fi shehe anasema yataawanuna ala albirri wattaqwa wanasaidiana tu wao kwa wao juu ya mambo mema na kumcha Allah hadha amrun au yabahu Allah ma min nabiyyin illa hakuna mtume yoyote illa ويدعو على لغانيا watu ويلتف الناس عليه na watu wanamzunguka wayakununa jamaa wama min muslih illa والناس يلتفون حوله ويكونون جماعه شيء عايز kuonyesha kwamba ukiona salafiyun kivyo Tanzania wana mashekhi wao wana ustadhi wao maasati zao Yemen wana mashekhi wao Jazair wana mashekhi wao Misri Madina Makka wana maulama wana saidiana wanajuana wanapeana misaada hii ni katika babu taawun sawa taawununa ala albirr ish wa taqwa sio maana kwamba eti salafiyun ni chama kimetengenezwa na ikifikia kwamba watu wanafanya usalafi ni chama hilo ni kosa kama ambapo kuna watu walifanya hivyo na wakahidhibishwa na ahlul hadith hapa na maneno aliyaruka mingi nimeyaruka mengi ameeleza kwamba je mshaona sisi mtu akaona kosa akaachiwa akaeleza anakosea Ibn Baz akikosea Ibn Baz tunamwambia umekosea nikikosea mimi watu watasema umekosea akikosea Albani ataambiwa amekosea akasema tizameni Sheikh Albani Hamoud Tuwayjiri huyu alimradhi huyu huyu akamkosoa yule Ismail al-Ansari huyu alikosea akamkosea yule tizameni al-Imam al-Bukhari lakini al-Imam Darqutni watu walikosoana hii ndio manhaj salaf hakuna kwamba mimi kokodiweza mtu wangu mfulani amepatia amekosea uko naye huo ndio kesidia ambao ulitokea Sheikh anaeleza maelezo mengi ingia nukuu hayote kurasa mzima lakini mmearuka mpaka mwisho namalizia wasalafiyuna Sheikh anasema hizbullah idha kana la budda jamani kama hakuna budi ya salafiyuni mnapotaka kuita basi itani ni hizbu ya Allah kwa sababu makundi yako nini kuna hizbullah na hizbulin hizbu shaitan sawa kuna hizbullah na hizbu shaitan idha kana la budda fahum hizbullah kama qala Allah azza wa jalla kama alivyosema Allah ala ان حزب الله هم المفلحون بارك الله فيكم شريط لنفتكانا ketika شريط كان بعنوان الاخذ بالكتاب والسنه ما له ولا نندله كويس ما منين وانا اقول توشا kuna maneno ya Sheikh Albani pia tuko nayo, lakini wakati utosha anaulizwa na mpaka akenda na mtu kufanya nikashi mpaka mtu akakubali kwamba anafuata kitabu na sunna alafahamu sana sana anaitwa salafi. Makubali yule akawa anauliza shekhe, kuna aya huwa samakum almuslimin ambao tuliweka kiporo ile radi ya kishki. Nimekuwa mambo ni mengi, anaitumia hii aya tujiona wanawachuoni aya hii walivyojibu na watu walitumia hii aya kwa pia maneno ya Sheikh Al-Albani. Kuna maneno ya Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbani, maneno ya Mahmuda Ma, kuna maneno ya Sheikh Mukbil, lakini ya Sheikh Mukbil siache hata takuaje ya Sheikh Mukbil ni asome kidogo, ambaye ni adui mkubwa wa huyu bwana hizbi, huyu adui wake katika maadui wakubwa ni Sheikh Mukbil. Lakini sijui kwa nini sasa wakati huo Sheikh Al-Uthaymeen ambaye yeye anamuona ni Sheikh wake, kwa sababu ni wote, kuna wengine tu wakubali nimesikia maneno eh Sheikh Al-Uthaymeen ya mkubali kina Sheikh Fawzan mkubali, sasa wao wamemsifu mpaka Sheikh Al-Uthaymeen amemuita Sheikh Mukbil ni mujaddid. Wao wanafanya mashara hii anakuja na talbisi zake, sio huyu alikuwa hivi, wewe utasikilizwa na nani bwana? Idha balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath, bwana wanasema maji kifikia kullatayn haya bebi uchafu baba. Umeelewa unasema? Umeelewa? Idha balagha al-ma'u kullatayn lam yahmil al-khabath, Sheikh Mukbil maji yake kama maji yasafikia kullatayn uchafu wako hauingii, na maana yake wewe utasema mpaka. Na wengine wanasema idha jaa naharullah dhahaba naharu ma'qilin, sakija maji ya Allah ya mvua hivi maji yako vyote havina thamani bwana. Ah, anafanya mchezo wewe, unajizungumzia tu unapiga makelele. Aliyazungumza kule maadi Imam Shafi na watoto wanafunzwa na maliza anawaaga, kaleta propaganda zake nyingi anazungumza batili dhidi ya maulama wa ahli sunna. Lakini fa'amma al-zabadu fayadhhabu jufaa, povu hilo linakwenda zake, watu watakaa kusikiliza wewe katika ulimwengu huu. Wasuila al-sheikh al-imam Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah an hukm al-intisab ila al-salafiyya wa at-tasammi biha, hukm yakuna kujinasibisha ila al-salafiyya na kujiita jina hilo. Fa ajaba bi qawlihi amrun tayyibun sawa intasabat ila al-salafiyya am ila al-sunna wa hadhihi an-nisba ليست كنسبة الحزبيين. الله اللي من دوغو وذيا و اتشيني كيكي نما ما كيكي نما يوي مامبو يانا نين يانا نين نازي كشندالا نجيوه يتماليزا نين امريوه هو يتاكو شندالا نماوي وين نازي بانا تشندالا نماوي. شيخ مقبل يانا سيما امر طيب سواء مثل نسبه الى السلفيه او نسبه الى السنه وهذه النسبه ليست كنسبه الحزبيين كما في التبليغيين اخوانيين سروريين كنا ناني هي سو نسبه هي بابا هي نسبه حقيقيه لنسبه يكساوي نسبه كتابه مننده ولو انا وهم ولتقول قال لي سنه سياسه كده روسيا tumeyasoma. Sasa tufanye majumuisho, usio fanye majumuisho, tufunge muhadhara yetu kwa majumuisho. Na haya yatakiwa kuzingatiwa maneno ya mwisho, kwamba maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullah yale ambayo wana yatumia ahli al-batil wa ahli al-ahwa na kusudio yake Sheikh Al-Uthaymeen sio السلفيون الصادقون سيو كم ساعة نهيني وكتوكانا نمانينو يكي منجيني نبانين وكتوكانا نمانينو يوانا واتووني تلو واسيما أو تلو واتاجة منينو يعو نوانا واتووني بيو ميليزا قوانا كوفاني وصلفي الحزب إلو نامو حدفاي كوواكو ولو فاني هايو كتكا وكتي هو na ndio ilikuwa makusudio ya Sheikh Uthaymeen. Na ndio maana utaona hawa ulama wa as-salafiyun wakati huu ambao ni wakubwa, uweze kuwataja katika ulama wa as-salaf as-salih wa as-salafiyin kama hukumtaja Sheikh Rabi'. Huyo Sheikh Rabi' ambao wao walimtusi mno amekwenda kwa Sheikh Uthaymeen akamtembelea akatoa muhadhara na akamsifu kwamba huyu yupo katika tariqati as-salafi. Utaona kumbe makusudio sio hao wanakusudia wao kina Abdurrahim huyu Barahiani, makusudio yao wote wakitumia hizi fatawa ni sisi, ni masalafu wote ambao duniani sasa hivi ndio makusudio wanaona Sheikh Uthaymeen alikusudia hivyo, sio kweli? Na ndio maana wao wanawasema vibaya kina Sheikh Rabi'i, wanawasema vibaya kina Sheikh Muqbil, wanawasema vibaya kina Sheikh Muhammad Aman al-Jahmi. Na wengine pia wanaonyesha kwamba Sheikh Al-Albani pia ni katika waasisi wa hiyo salafia jadida. Katika hawa adhnabu wao mikia yao. Naonyesha hivyo katika maneno yao. Kwa mwisho mtakuja kuona nyinyi kumbe mmepinga ulama wa ahli sunna wote. Sababu hao wote wamepewa tazkia na Sheikh Al-Uthaymeen, wamepewa tazkia na Sheikh Fawzani, wamepewa tazkia na Sheikh Al-Albani, wamepewa tazkia na Ibn Baz. Alafu tunasoma neno Ibn Baz. Sawa. Mtu ni katika watu wanaokubali. Muda umekwenda. Tuingia soma pia maneno yake. Na pia yapo. Kwa utakuja kuona hii inaitwa shibhu nini? Kama sio ijmaa, hii ni shibhu. Shibhu ya ijmaa. Kwa kama kuna ijmaa au shibhu ya ijmaa, hii tunaangaika nini? Kama sio shibhu ya ijmaa. Hii kama sio ijmaa, basi ni shibhu ya ijmaa. Utaona maneno yao wote wanaochuoni yanarudi kwamba as-salafiyun as-salihun ni wale walionasibisha na njia ya safu waliokuwa nayo as-salafu salih, na hao ndio wapo katika jadi, wapo katika safu. Ama wanaofanya usalafia kama ni hizbi kama ahzab nyingine ikawa al-wala wal-bara, wamekita ima kwa shekhe wao au kwa kikundi chao au jamiia yao, ikawa wanawapoteza watu kwa misingi potevu, hao itakuwa ni umeifanya as-salafia ni hizbu, na hao watakuwa hawako katika njia ya sawa. أكتفي بهذا، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.